Właśnie dlatego jadę, żeby nic się nie stało. Jak to? W autoryzowanym serwisie Volkswagena wymieniam rozrząd w atrakcyjnej cenie i mam pewność, że to, co najważniejsze w silniku, działa prawidłowo. Czyli stawiasz na profesjonalistów. Na nich, ale też na oryginalne części Volkswagen. Ty też powierz wymianę rozrządu fachowcom w autoryzowanym serwisie Volkswagena i ciesz się bezawaryjnymi podróżami. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 lipca, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Możliwe głosowania w Sejmie. Posłowie PiS-u uchwalili nowelizację ustawy o KRS. Jeszcze trwa głosowanie nad zmianami w ustawie o ustroju sądów powszechnych. W tym serwisie także o skutecznej interwencji ambasady RP w belgijskim dzienniku. Dotyczyła obozów śmierci i o oderwaniu się gigantycznej góry lodowej od Antarktydy. Posłowie jeszcze głosują nad poprawkami do nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. Jest ich prawie 30. Projekt, który przygotowali posłowie PiS-u, między innymi zwiększa uprawnienia ministra sprawiedliwości. To on ma teraz powoływać i odwoływać prezesów sądów. Wcześniej Sejm uchwalił głosami PiS-u nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Opozycja zbojkotowała to głosowanie. Zgodnie z ustawą wygaśnie kadencja 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, a ich następcy będą wybierani nie przez środowiska sędziowskie, tak jak było do tej pory, ale przez Sejm. Ustawa trafi teraz do Senatu. Za godzinę wrócimy do dyskusji nad poselskim projektem ustawy o opłacie drogowej, którą dziś także zajmowali się posłowie. Polska ambasada w Belgii zaprotestowała przeciwko użyciu określenia polskie obozy zagłady w największej francuskojęzycznej gazecie Le Soir. Na stronach internetowych opiniotwórczego dziennika wprowadzono już zmiany. Artykuł w gazecie ukazał się 30 czerwca, ale jak tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem ambasador Artur Orzechowski, trochę trwało, zanim sprawa została wyjaśniona z redakcją i wprowadzono zmiany. Teraz na stronie internetowej Le Soir z artykułu wykreślono słowo polski i wpisano nazistowski obóz. Ambasador Polski w Belgii poinformował, że od czasu jak objął stanowisko przed 10 miesiącami już kilkakrotnie interweniował i wysyłał sprostowania do belgijskich gazet, by nie używały określenia polskie w odniesieniu do nazistowskich niemieckich obozów zagłady. Bo takie określenia, które nie wskazują sprawców, zakłamują historię i są krzywdzące, bo obarczają Polaków odpowiedzialnością za zbrodnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Moskiewska prokuratura żąda kary dożywotniego więzienia dla Zaura Dadajewa, który według ławy przysięgłych zastrzelił przywódcę rosyjskiej opozycji Borysa Niemcowa. Jutro wyrok w tej sprawie wyda sąd wojskowy. Prawie 300 nieruchomości położonych w atrakcyjnych lokalizacjach stracił Kraków w ciągu ostatnich 10 lat. Grunty przeszły w ręce prywatne w wyniku procedury zasiedzenia. Zgodnie z przepisami wystarczy, że osoba, która zajęła gminną działkę, udowodniła przed sądem, że użytkowała ją od 30 lat. Przypadki z Krakowa pokazują, że aby stać się właścicielem działki, wystarczy na przykład uprawiać na niej rabarbar, postawić cyrkowe wozy lub wybudować kilka metrów drogi. Urzędnicy twierdzą, że są bezsilni, bo winne jest prawo. Przejmowanie publicznego mienia przez zasiedzenie umożliwiła nowelizacja kodeksu cywilnego w 1990 roku, mówi Jan Machowski z krakowskiego magistratu. Sądy są zmuszone przyznawać rację właśnie z stroną wnioskującym na niekorzyść terenów zarządzanych przez gminę czy przez Skarb Państwa. Zasiedzenia stały się głośne po tym, jak prywatna osoba przejęła kawałek parku Młynówka Królewska i wystawiła działkę na sprzedaż. Sprawą zainteresował się poseł z Krakowa Bogusław Sonik, który interweniował w Urzędzie Miasta. Okazało się, że ten przypadek to wierzchołek Góry Lodowej. Odpowiedź uznałem za dość niepokojącą, bo było ich 290. W ciągu ostatniej dekady grunty przejmowały nie tylko prywatne osoby, ale też firmy i zgromadzenia zakonne. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na uczelniach w całej Polsce powoli kończy się pierwsza tura rekrutacji. Kandydaci mogą sprawdzać, czy zakwalifikowali się na wymarzony kierunek w internetowych systemach rekrutacji. Osoby, które dostały się na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, już dziś mogły przynieść dokumenty. Inżynieria procesów biotechnologicznych. Inżynieria ekologii. Złożyłam jeszcze na Akademię Sztuki Wojennej, na logistykę. Kierunek technologia drewna. Myślałem pod tym kątem, co mnie bardziej interesuje, co by było jakby przyszłościowe dla mnie. Gastronomia i hotelarstwo. Być może własna kawiarnia, bo póki co pracuję jako barista i ta własna kawiarnia to byłoby takim zwieńczeniem mojej przygody zawodowej. No ja jestem już kucharzem i planuję dalej być kucharzem. Może kiedyś własna ta restauracja albo szef kuchni.

Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 10 minut po 18. Pan redaktor był łaskaw użyć sformułowania, że pomniki ku czci tych żołnierzy radzieckich, którzy polegli w wyzwoleniu Polski, to są w cudzysłowie wdzięczności. No więc ja chciałem zapytać, czy te 600 tysięcy poległych żołnierzy zasługuje na wdzięczność w cudzysłowie? Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. No, polityka i historia są okrutne i tak jak powstańcy warszawscy z lewego brzegu patrzyli na prawy brzeg, na pewno z nadzieją, ale wdzięczności tam raczej nie było. Waving me goodbye. Nothing's right and nothing's wrong. Why should I fight for what is lost and gone? It's alright down line now. And it's good just. Thought it's gonna be as it is now, but who's to blame? If I chose to change a thing, it might be different or just the same. It's alright down line now. Paths are crossing and they're splitting on their own. Paths are crossing and they're splitting on their own. Why do I want it for myself? Can I ever win? We are living our own life. I am tired of unrest. Give me a reason why should I still strive? It's alright down the line now. It's alright down the line. It's alright down the line now. Down the line, The Fruitcakes. Płyty z naszej płyty tygodnia. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Pan Michał przesyła pytanie ośmiolatki do doktora Rożka. Moja ośmioletnia córka Ula, pisze pan Michał, która jest typem naukowca, zapytuje pana doktora Tomasza Rożka, czym jest przeźroczystość. Próbowałem empirycznie wytłumaczyć jakoś córce, ale nie mam takiego autorytetu jak pan Tomasz, napisał pan Michał z Grudziądza. Przeźroczystość. No niby proste, każdy wie jak wygląda, ale co to jest? Ja prześlę to pytanie do doktora Rożka. Najbliższe odcinki są wprawdzie już zaplanowane, ale kto wie, może jeszcze w czasie wakacji doktor odpowie i wytłumaczy pannie Urszuli, czym jest przeźroczystość. Reportaż w Trójce. No chyba, że ktoś z Państwa chce się zmierzyć z tematem 22 i 7 trójek. Fundacja Profile zorganizowała niedawno spacer, w czasie którego po Warszawie oprowadzali bezdomni wyposażeni w trzeszczące mikrofony kojarzące się z miejskimi przewodnikami i ruszyli w miasto. Nie pokazywali jednak miejsc atrakcyjnych turystycznie, ale dworce, parki i klatki schodowe. Zapraszam do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Spacer z bezdomnymi. Jesteśmy na dworcu centralnym, jednym z najbardziej znanych dworców warszawskich, jeśli nie polskich. Uczestniczymy w projekcie, który nosi nazwę Biografię Warszawy. Teraz uczestniczymy w szlaku, o którym opowiadają osoby, które w pewnym etapie swojego życia uczestniczyły w życiu ulicy. I zadaliśmy sobie takie pytanie, że kto lepiej zna miasto niż ci, którzy znają je od trzewi niejako, znają je od środka zupełnie. Tutaj przewodnikami są osoby, które były bezdomne w pewnym momencie swojego życia. Dlatego przyszliśmy, tak żeby zobaczyć, jak będzie prowadzić ta osoba, która nie jest licencjonowanym przewodnikiem, tylko ktoś, kto się mieszkał tak tutaj faktycznie. A czego Państwo by chcieli się na przykład dowiedzieć? Co Państwa ciekawi z tego życia bezdomnych? Czy mieszkają, gdzie bywają, gdzie chodzą na zakupy, bo prawdopodobnie jakieś tam zakupy robią. Jak żyli, myślę. Jak sobie dają radę, tak? Tak. Pociąg ekspres Intercity ze stacji Wrocław Główny do stacji Warszawa. Jak straciłem u siebie w mieście pracę, tam pracy nie można było znaleźć, bo to nie duże miasto, ale całkowicie zlikwidowany przemysł. No i znalazłem się tutaj w 2004 roku, tak w połowie września chyba. Później następny etap to było tam przed dworcem, ten plac, może byśmy przeszli, bo bym chciał coś pokazać. Jak wyszedłem, to pierwsze takie wrażenie, ogromna masa ludzi, zajęci swoimi rzeczami, czuję, że jestem sam, że nie ma się do kogo zwrócić. Oczywiście ja tam wiele nie miałem, no. Żona mi umarła. Później mieszkałem z taką przyjaciółką, ale ciągle kłótnie, że nie rób, że to, że tamto. Przyjechałem tutaj. Tu trochę się błąkałem. I spanie w lesie, i spanie na ławkach, i po różnych kątach. Trzeba było po prostu szukać samemu. Ja mam takie pytanie. Nieraz jak jeździłem pociągami, w tunelach też widywałem już bezdomnych. Czy tam oni śpią, oni tam bywają, oni jakieś mają miejsca? Po prostu bezdomni, którzy już są starsi, a ze swojego doświadczenia wiedzą, że jak on pił piwo na ławce, tu powiedzmy, to to piwo kosztowało go 100 zł, nie 3 zł, bo taki powiedzmy strażnik przyszedł i zrobił mu mandat. Więc ci ludzie szukali różnych sposobów. W jadłodajniach, jak poszedłem na zupę, spotkałem kilku chłopaków, którzy mi pytali po prostu, czy szukam jakiejś pracy. No. Zaczęliśmy rozchodzić w grupce, no i na budowach znajdowaliśmy pracę. No ale jak zaczęliśmy już pracować, razem troszeczkę się polepszyło, to właściwie takim fundamentem, spoiwem był alkohol. Kończył, żeby się od tego oderwać. Dowiedziałem się o Marwilskiej, to jest taki ośrodek. Poszedłem na ten detoks. No i wtedy pan Jurek, taki był, nie, Heniek, przepraszam. On już w świętej pamięci nie żyje. Ale był facet naprawdę porządny i przychodził na ten detoks, namawiał tych ludzi, żeby się zgłosić na taką terapię. I dał się pan przekonać, żeby pójść na terapię. Poszedłem. Chciałem zobaczyć, jak to po prostu wygląda, bo różne bajki na ten temat chodziły, że ciężko, że nie damy sobie rady, no to dobra, jak sobie nie damy rady, no to trzeba spróbować, czy naprawdę. No i po 3 miesiącach dostałem dyplom z tej terapii. Byłem trzeźwy, czysty, zadbany. Pracę znalazłem szybko i zacząłem od nowa. Teraz jesteśmy w takim ośrodku i w hospicjum. Pan tak. Tutaj pracuje, ale też mieszka. No muszę taką pracę wykonywać, bo tu przychodzi na zupę. No przychodzi ponad 200 ludzi z miasta. No i tu jest warunek, że trzeba też być trzeźwym, tak? I to właśnie taka praca polega na tym, że muszę oddzielić tych, co nie trzeźwi. No, mam alkomat, chodzę, pilnuję. W tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, jest 40 chorych ludzi, a ten ośrodek ma jeszcze taki podośrodek na Włochach, tam na dojazdowej, jest następnych 40 ludzi. Tu jest co robić. No każdy z nas, z takich jak ja, ludzi, którzy tu pracują, musi umieć i zaszczyk zrobić, czy insulinę podać, czy tabletki, leki im wyliczyć, bo nie ma lekarza na 24 godziny na dobę. Nikogo tu nie ma, żeby się opiekować tymi ludźmi. To i my mamy takie zadanie, to lepiej być tu i pomagać innym niż koczować gdzieś na ulicy. Znajdujemy się pod gmachem Pałacu Kultury, który wszyscy znają przede wszystkim jako dar Związku Radzieckiego dla Polski. Jedni uczyli się tu tańca, inni chodzą tutaj do teatru na spektakle, jeszcze inni grają w kosza. Natomiast dzisiaj swoją wersję historii Pałacu Kultury opowie Marcin i w jego ręce oddaję mikrofon. Nie będzie tego, co jest w podręcznikach ogólnie dostępnych. Cała budowla mnie zupełnie nie interesowała. Najważniejsza była dla mnie antena, która jest na samej górze, która była dla mnie o tyle istotna, że gdy przyjechałem tutaj 3 lata temu do nowego miasta, w którym nigdy nie byłem, musiałem sobie znaleźć taki punkt orientacyjny. Gdziebym się nie obudził ze względu na to, że mieszkałem na ulicy, życie na ulicy dla mnie na trzeźwo było nie do przyjęcia, więc piłem, dużo piłem. Budziłem się w różnych miejscach, ale gdy się obudziłem, widziałem tą właśnie antenę, wiedziałem, że wiem, gdzie jestem już. To były 3 lata, gdzie spożywałem alkohol dzień w dzień. Nie miałem ani jednego dnia przerwy. I tak mam farta, gdyż podobno jeszcze potrafię całkiem dobrze się wysłowić. Te myśli, które mi uciekają, to jest też po części spowodowane już nie samym tym spożywaniem alkoholu, tylko wypadkiem, który miałem, z którego nic nie pamiętam. Kolega z ulicy, kolega od butelki, nie od kieliszka, tylko od butelki. To alkohol był już na butelki. Jak zobaczył, jak wpadłem pod ten autobus, poleciałem do góry, jak spadłem na ulicę, jak zaczęła krew mi z głowy lecieć, mówi: stary, nawet nie podchodziłem, ja myślałem, że już nie żyjesz. Przyjąłem energię od tego autobusu jak szmaciana lalka, poddałem się tej energii. Jakbym się po prostu spiął na trzeźwo, to bym był cały pogruchotany. Blizna, którą mam, no jesteśmy w radiu, tego nie widać, ona bardzo mocno mi przypomina o tym, co mogłem stracić. Alkoholik, jeżeli ma stracić życie, to jest zadowolony. Najgorsze jest to, że właśnie prędzej zostaniemy niepełnosprawni w taki sposób, że ktoś będzie się musiał nami zajmować, będziemy uzależnieni od kogoś, będziemy przykuci do łóżka. No to jest straszne. Oprócz tego, że mi się podoba moje trzeźwe życie, ale też powoduje to, że jestem bardziej ostrożny. Schodząc po schodach, trzymam się barierki. Ja chcę żyć. Byliśmy tutaj ostatnim razem. Pojawił się pan, którego chcieliśmy prosić o wpuszczenie za kratę. Ponieważ tej kraty tutaj kiedyś nie było, ona się pojawiła prawdopodobnie na prośbę mieszkańców, którzy rzeczywiście się skarżą na obecność osób niepożądanych. I ja chciałam zapytać, jak wyglądała właśnie wasza relacja jako mieszkańców, może powiedzieć takich no, przypadkowych niejako, a tych ludzi, którzy tutaj... Tak. Było dzwonienie po Straż Miejską, było dzwonienie po pracowników ochrony. Już woleliśmy się spotykać ze Strażą Miejską, gdyż pracownicy ochrony jak tylko się zjawiali, nie pytali, dlaczego tutaj jesteś, dlaczego nie jesteś gdzie indziej, nie było jakieś... Po prostu było krótko tonfą, czyli potocznie mówiąc pałką od razu tłuczone i wywlekane. Ja sam osobiście starałem się być tutaj kulturalny i na dzień dobry i to wszystko, no jednak, że ludzie, z którymi ja tutaj przebywałem i też nie zawsze mi się to udawało, no spowodowało to, że znajduje się krata i jest zmieniony kod, który był bardzo łatwy do zapamiętania dla nas, ludzi ulicy, ludzi pijących, bo to były 3 ćwiartki, czyli 3x25. Spora część osób na ulicy faktycznie ląduje tam przez alkohol. Jest najpierw alkohol, jest potem ulica. U mnie była ulica, a dopiero będąc na tej ulicy pojawił się alkohol. Jak to się stało? W sumie przez rok czasu jeździłem sam po całej Polsce. Pracując wcześniej normalnie zawodowo, odkładając sobie pieniądze, mogłem pozwolić sobie na to, żeby przez rok czasu jeździć po Polsce. Ostatnie 3 miesiące z Poznania kolegą, którego poznałem, który świetnie grał na gitarze. Podróżowaliśmy po naszym polskim wybrzeżu. A mieliśmy taki plan, żeby zwiedzić Europę. Do Warszawy mieliśmy przyjechać na tydzień czasu, miał do załatwienia jakieś swoje sprawy i potem mieliśmy zacząć naszą podróż po Europie od Amsterdamu. Przyjechaliśmy do Warszawy, no niestety po 4 dniach Remik stwierdził, że nie może się udać na taką wyprawę, że on musi jednak wrócić do domu, musi się pogodzić ze swoją rodziną. No i tak zrobił, zostawił mnie samego w Warszawie. No dopadła mnie taka depresja. Marcin, a to miała być podróż czy ucieczka jakaś? Po części ucieczka, ale przed czym, o tym raczej bym nie chciał mówić. Tak, to była ucieczka. Nie wiedziałem tutaj, co mam ze sobą zrobić. No i przemierzając ulicę Warszawy, spotkałem grupę osób bezdomnych, które też w pewnym momencie, chyba przez to, że jakieś plany, które mieli oni, one im poznikały z różnych przyczyn. Dobry kontakt z nimi, przez to miałem. Mogliśmy wspólnie użalać się nad tym, jak to nasze piękne plany legły w gruzach. No i przy tym użalaniu, tak nie wiadomo, pojawiał się alkohol i tak stopniowo, zamiast dążyć do realizacji tych moich planów, zacząłem płynąć tym alkoholem. No, patrzyliśmy tutaj tak od pierwszego piętra, tak, bo to wiadomo, się patrzy pod tym kątem, że z pierwszego piętra to jeszcze sobie zejdą po schodach, a już na drugie piętro to każdy jedzie windą, więc jeżeli się położymy pomiędzy pierwszym a drugim, to mamy 80% szansy na przespanie całej nocy. Suszarka, świetna sprawa była. Suszarka, dlaczego? Bo kaloryfer. No i tutaj jak się przemokło czy cokolwiek, no to tam się suszyło. Byli tacy nawet, którzy potrafili się na tym kaloryferze ułożyć i na nim spać. Spotkałem takich ludzi. W miejscu, gdzie marnowałem swoje życie, gdzie spędzałem 3 lata mojego alkoholowego ciągu, było bardzo blisko miejsca, gdzie pracuje nad swoimi projektami pani Ania Czarnota, która jest dla mnie jest artystką życia, po prostu ma wiele świetnych pasji, film, projektuje ubrania, rysuje, ma oryginalny styl bycia, w ogóle już zewnętrznie widać, że jest inna niż reszta społeczeństwa. Ja ją widząc pierwszy raz, zaintrygowała mnie jej postać, zainteresowała mnie, przełamałem się, podszedłem do niej i powiedziałem jej o tym, że bardzo jestem ciekaw jej osoby. Nie powiedziała do mnie: odejdź. Ja byłem, no, typowym żulem byłem, tak? Nie zostałem przez nią odepchnięty, tylko powiedziała mi: okej, możemy porozmawiać. Ja zaproponowałem, że się umówimy na herbatę. Ona mówi: dobrze, nie ma problemu, tylko że mam być wtedy trzeźwy. No, ja byłem w takim ciągu alkoholowym, że mi się nie udawało wytrzeźwieć, ale nie chciałem zmarnować tego spotkania, tym bardziej, że nie zostałem odrzucony. Spotkałem ją następnym razem, powiedziałem, że no nie mogę wytrzeźwieć, nie udaje mi się to, ale chcę dalej przy tej herbacie poznawać, żeby o tym pamiętała. Powiedziała, że okej, ale nadal czeka na to, aż wytrzeźwieje, a jeżeli chcę wytrzeźwieć, a sobie z tym nie radzę, no to ona może mi pomóc. I pomogła mi, poświęcając swój czas. Ja 2 dni byłem w jej miejscu pracy i tam dochodziłem do siebie, czyli po prostu leżałem na ziemi, piłem dużo wody, na siłę musiała we mnie jedzenie, ponieważ no ja nie miałem apetytu, ja miałem w głowie tylko wódkę. Przez 2 dni po prostu ratowała mi życie, żebym mógł dotrzeć do jakiegoś ośrodka, bo wiadomo, na ośrodek, żeby się dostać, trzeba mieć w sobie 0,0 promila. To i tak po tych 2 dniach pojechaliśmy na pierwszy ośrodek, to jeszcze musiałem odczekać 2 godziny, po 2 dniach nie picia, odczekać jeszcze 2 godziny, wypić kawę, zjeść pączka, żeby całkowicie mi się licznik wyzerował. A ile czasu nie pijesz? Dopiero 8 miesięcy. Ja nie mówię, że nie będę pił do końca życia. Ja po prostu tylko rano wstaję, patrzę w lustro, widzę siebie i mówię: stary, dzisiaj nie pijesz. Robię tak od 8 miesięcy i to się sprawdza. Chciałabym, żeby ten projekt wpłynął na to, żeby ludzie przestali bać się ludzi innych. Mam nadzieję, że spotykając osoby, które śpi na ulicy, nie będziemy traktowali jej przedmiotowo, a jako współuczestnika jednak tego życia społecznego. Co chciałeś zostawić w ludziach po tym spacerze? Bo to było takie bardzo wasze, prawda? Bardzo osobiste też. Wiem, czego nie chciałem. Nie chciałem pozostawić jakiegoś niesmaku, jakiegoś poczucia wśród tych ludzi, że był to zmarnowany czas, że nic ciekawego. Byłem pełen obaw, czy to, co ja mam do powiedzenia, przynajmniej zaciekawi kogoś, chociaż trochę. To sygnały, które odebrałem, uświadomiły mnie, że okej, nie wyszli z założenia, że był to czas zmarnowany, dowiedzieli się jakichś tam ciekawych rzeczy. No i może też zauważam to, że ktoś, kto mieszkał na ulicy, tak, był tym alkoholikiem nawet przez tak długi okres, jak 3 lata, dla mnie to jest bardzo długi okres, może mieć jeszcze coś fajnego i można z kogoś takiego zrobić człowieka. Może następnym razem, mijając kogoś takiego jak ja, jakim byłem kiedyś, też spojrzą na niego i pomyślą, że ma w sobie coś i może spróbujmy, popracujmy nad tym i może uda się kogoś wyciągnąć z tej ulicy, z tych kajdan alkoholu.

Technologia, nauka, biznes. Kuba Witkowski, zapraszam do Trójwymiaru. Dziś chciałbym Państwu opowiedzieć o ciekawym projekcie o polskich studentów, który daje szansę na samodzielność osobom sparaliżowanym. Zaciśniemy zęby, robot stanie. Mrugniemy lewym okiem, robot skręci w lewo i analogicznie z prawym okiem. A oprócz tego popłyniemy w rejs. Dodajmy bezpieczny rejs. To taki niezbędnik dla żeglarzy i motorowodniaków na wodach śródlądowych w Polsce. Niezbędnik, czyli specjalistyczna nawigacja dla żeglarzy, całkowicie stworzona w Polsce. Opowiemy też o konkursie na najlepsze technologie antysmogowe. Zapraszam. Nauka. Interfejsy mózg-komputer to oprogramowania, które pozwalają przekształcić sygnał z mózgu na sygnał cyfrowy. Przy użyciu takiego interfejsu, który zakłada się na głowę, opolscy studenci stworzyli nietypowe urządzenie. Pozwala ono na sterowanie komputerem, mówi Natalia Browarska, szefowa Koła Naukowego Bioinżynierów Politechniki Opolskiej. Interfejs mózg-komputer opiera się na badaniu EEG. Posiada on 16 sensorów, które nasączone są solą fizjologiczną w celu zapewnienia odpowiedniej przewodności. Następnie sygnał jest zbierany do komputera przez moduł Bluetooth i zmiany na sygnale EEG wywoływane mimiką twarzy są w stanie wywołać pewne procesy sterowania, czyli na przykład kiedy korzystamy z robota mobilnego, możemy się uśmiechnąć. Jeżeli algorytm jest w ten sposób skonstruowany, to robot pojedzie do przodu. Zaciśniemy zęby, robot stanie. Mrugniemy lewym okiem, robot skręci w lewo i analogicznie z prawym okiem. Takie rozwiązanie pozwoliłoby stworzyć programy dla osób niepełnosprawnych. Natalia Browarska napisała już prostą aplikację, z której ktoś już korzystał. Ja stworzyłam aplikację, która służyła jako komunikator dla niepełnosprawnej dziewczynki chorej na zespół Dandy Walkera. Była ona niesprawna manualnie i intelektualnie, wykorzystywała pismo obrazkowe, piktogramy. Wykorzystywała żyroskop wbudowany w interfejsie mózg-komputer, żeby wozić kursorem myszy, a następnie zaciśnięciem zębów wywoływała przyciśnięcie lewego przycisku. A to pozwalało jej wybrać odpowiedni symbol na ekranie komputera. Tego typu rozwiązania mogą być również wykorzystywane w rozrywce. Nad podobną technologią pracuje Facebook, który chce wprowadzić możliwość komentowania postów za pomocą myśli użytkowników. Biznes. Nawigacja tradycyjnie rozumiana, jeśli tak to można określić, służy kierowcom, rowerzystom i pieszym. A co z żeglarzami? Takich opracowań dla wodniaków jest coraz więcej, a jedno z nich powstało właśnie przy udziale naukowców z Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego. Jak mówi Dominik Lewandowski, prezes zarządu NaviSail, aplikacja na smartfony zawiera m.in. dokładne mapy. Obszerne mapy wód śródlądowych w Polsce, ponad 20 tysięcy kilometrów szlaków wodnych, baza ciekawych miejsc i obiektów, jak również przewodnik nawigacyjny, czyli możemy sobie wyznaczyć najkrótszą drogę do danego miejsca, plus szczegółowa mapa pogody dla wodniaków. Ktoś zapyta, co nam po nawigacji, która przecież potrzebuje dostępu do sieci. Tyle, że tu mówimy o nawigacji działającej offline. Na wodzie, gdy szukamy jakiegoś ciekawego miejsca, chociażby restauracji, pubu czy sklepu wielobranżowego, możemy go wyszukać sobie w bazie, którą mamy na telefonie i nie musimy się martwić tym, czy na wodzie mamy internet, czy nie, z którym wiadomo, bywa różnie. Tak samo jest z pogodą. Pogoda na 72 godziny do przodu szczegółowa, która pozwoli nam bezpiecznie pływać po wodach śródlądowych w Polsce. Aplikacja działa na systemach iOS i Android. Technologia. Smog to poważny problem także polskich miast. Od lat szuka się sposobów na jego ograniczenie i temu ma też służyć konkurs Smogaton. Do udziału w zawodach może zgłosić się każdy, nawet z drugiego końca świata. Wystarczy, że ma pomysł na technologiczne i innowacyjne rozwiązanie antysmogowe, na przykład umożliwiające oczyszczanie powietrza, budowę przydomowych generatorów energii czy systemów mapowania i prognozowania smogu. Ale najciekawsza z kategorii konkursowych to potraktowanie smogu jako produktu, mówi Maciej Ryś, lider Smogatonu. Ludzie wymyślają z tego niesamowite rzeczy, bo jednak są to jakieś cząsteczki, które można wykorzystać od tworzenia źródła energii z tego do robienia atramentu przez cegłę, alkohol i wiele innych rzeczy. Na świecie naprawdę ludzie mają mega, mega pomysły. Tak naprawdę nie ma granic, bo jest tyle możliwości nagrania różnych pomysłów, że ludzie mają nieograniczoną kreatywność w tym aspekcie. Kto wie, jakie pomysły tym razem zaprezentują uczestnicy Smogatonu, a jest o co walczyć. Nagroda to 100 tysięcy dolarów. Zwycięzców poznamy w ostatni weekend listopada. I to wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Kuba Witkowski, do usłyszenia. Trójwymiar. tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come, I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said, now it's much too late. The words stay in my head. Comfort from me, it's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you, it's up to you now. So Facebook, tired of my failing health. I'm tired of everyone, and that includes myself. We'll be alone now, it doesn't bother me, but not knowing if you are, well, that's been hell, you see. Za 18 minut, godzina 19, w sprawie korka na A1 na Śląsku. Ja dzwonię się w sprawie tego wypadku na A1. Tam faktycznie jest zablokowany zjazd. Można próbować zjeżdżać na tym zjeździe na Dębińsko i potem przez Ornantowice i Gierałtowice z powrotem na autostradę na A1 w Knurowie można wjechać. Dziękuję panu za informację i czekamy na kolejne 22 i 7 trójek. W studiu już Patrycjusz Wyżga, przed nami ekonomia. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, razem ze mną w studiu Leszek Skiba, wiceminister finansów, a także główny rzecznik dyscypliny finansów publicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Jakim wynikiem finansowym dla budżetu państwa zamknęła się pierwsza połowa roku? Ostatnio słyszeliśmy, że to był naprawdę niezły odczyt. Czy znacie już tą konkretną liczbę? No, wiemy, że jest kilkumiliardowa nadwyżka, z czego się bardzo cieszymy. Na razie no, jest ten moment liczenia. Takie podstawowe szacunki rzeczywiście są już przygotowane. Ministerstwo szykuje się na ogłoszenie tej liczby w drugiej połowie lipca. Kilka miliardów, czyli nie więcej niż 10 miliardów. Tak, kilka miliardów to jest między 1 a 9. Próbuję to jakoś zestawić ze skalą całego deficytu zaplanowanego na cały 2017, bo to niespełna 60 miliardów złotych, prawda? Tak, to jest zaplanowany jest ponad około prawie 60 miliardów złotych. I 59 miliardów 300 milionów. Tak, i to jest plan na rok 2017. Wiemy, że zazwyczaj, tak jak w każdym roku, będą naturalne oszczędności, czyli po prostu nie wszyscy wydają środki budżetowe i parę miliardów tych oszczędności jest, między 8 a 12, być może w tym roku raczej 8 tych miliardów będzie wydanych mniej, czyli takich, można powiedzieć, środków, które z zasady są niewydawane. A kto mniej wydaje w takim razie? To są jakieś instytucje? Kto dokładnie? No, wszystkie instytucje po trochu, można powiedzieć, nie realizują w 100% swoich planów, bo jakiś przetarg nie zostanie w pory zakończony, nie zawsze wszystkie ministerstwa po prostu realizują w 100% swoje wydatki. No właśnie, ale to wydatki, pewnie wpływy też większe niż się spodziewaliście, co wpłynęło na tą nadwyżkę, jeśli chodzi o tą stronę właśnie wpływów? Tak, to jeśli chodzi o dochody podatkowe, to przede wszystkim warto pamiętać o 9 miliardach wpłaconych prawie 9 miliardów przez Narodowy Bank Polski, to jest wpłata zysku. No i całkiem dobre dochody podatkowe, które kształtują się od początku roku. Te dochody podatkowe, szczególnie w podatku VAT, są większe i te dwa czynniki są najistotniejsze. No właśnie, co to znaczy te dochody podatkowe? Czy działa takie uszczelnianie systemu? To jest trochę takie, panie ministrze, zaklęcie. O tym dużo politycy opowiadali, szukając źródeł finansowania na przykład różnych programów społecznych. Mam na myśli 500+, choć nie tylko. Pytani bardzo często odpowiadali, będziemy uszczelniać system podatkowy. Czy to właśnie to, co ma pan na myśli? No, sytuacja jest tak dobra, można powiedzieć aktualnie, że wiceminister Piotr Nowak, który zajmuje się emisją długu, mógł ograniczyć swoje plany emisyjne na rok bieżący, szczególnie w trzecim kwartale, ale też rzeczywiście te dochody wynikają częściowo z sytuacji gospodarczej, częściowo z działań Ministerstwa Finansów ściągalnościowych. Te ściągalnościowe działania to przede wszystkim, przypominam, nowa ustawa, która pojawiła się 1 stycznia, nowelizująca ustawę VAT. Również mamy do czynienia z wieloma działaniami instytucji publicznych i samego KAS-u, Krajowej Administracji Skarbowej, a też instytucji, można powiedzieć, takich, które zajmują się ściganiem prokuratury, CBA i te wszystkie działania widzimy w telewizjach, więc z tym można powiedzieć, taki efekt psychologiczny też o tym tobie też bierzemy pod uwagę. Czyli ktoś, kto zastanawiałby się zapłacić, nie zapłacić podatek, widzi, obserwuje sytuację i na wszelki wypadek woli jednak postępować zgodnie z przepisami. Tak, woli się postępować zgodnie z przepisami. Wie, że jest wprowadzona 1 stycznia sankcja VAT-owska, czyli powiedzmy 30% musi więcej zapłacić, a nie tylko odsetki, ustawowe odsetki karne. W związku z tym ta sankcja taka fiskalna jest. Są też sankcje wprowadzone przez ministra Ziobro związane z wysoką karą więzienia za fałszowanie faktur. Są skuteczne działania ogłaszane przez służby publiczne. Można powiedzieć, że rzeczywiście jest wiele bodźców, motywatorów do tego, żeby płacić uczciwie podatki. No właśnie, ale słusznie pan wspomniał. Zwykle to jest tak, to są przecież przepisy, jest ustawa, Narodowy Bank Polski 95% zysku zawsze przelewa do budżetu państwa. Te 90% w tym roku to 8 miliardów 740 milionów złotych. Zdaje się, 13 czerwca te pieniądze do budżetu państwa wpłynęły. Gdyby nie było tego wpływu z Narodowego Banku Polskiego, czy też moglibyśmy mówić o nadwyżce za pierwsze półrocze? To jest pytanie podchwytliwe, bo tego pytania będzie wynikało, czy jakiej skali jest nadwyżka. To prawda. I tu mogę powiedzieć, że rzeczywiście ta nadwyżka nie jest aż tak duża, żeby bez tej kwoty z Narodowego Banku Polskiego można było mówić o nadwyżce. Czyli jest mniejsza niż 8 miliardów 740 milionów złotych. Panie ministrze, niektórzy, pojawiły się takie bardzo optymistyczne komentarze, że na koniec roku, teraz patrzymy na kolejnych 6 miesięcy, ten deficyt budżetowy może wynieść mniej niż te zaplanowane 59 miliardów 300 milionów złotych. Dzisiaj mówimy o nadwyżce. Mówimy w perspektywie całego roku jednak o deficycie, tak? Nie da się zasypać tej dziury w całości. I to byłoby bardzo dziwne, gdyby okazało się, że nadwyżka się będzie utrzymywała. Szczególnie, że no naturalnie mamy ponad 30 miliardów złotych co miesiąc budżet wydaje. Te dochody podatkowe są niestety mniejsze. Chociaż liczymy na to, że będzie dynamika dochodów podatkowych będzie utrzymywała, czyli rok do roku będzie wysoki wzrost, ale tak naprawdę no, wiemy, że ten deficyt się pojawi. Jak duży on będzie w stosunku do PRD-ów, to wszystko zależy właśnie od strony dochodowej i od strony wydatkowej. A grudzień zawsze jest zaskoczeniem. Bo i takie bardzo optymistyczne opinie słyszałem, że mamy prawie 60 miliardów zaplanowanych deficytu, że ta dziura może być o połowę nawet mniejsza. To możliwe, że to będzie około 30 miliardów zamiast 60? Proszę pamiętać, że tak naprawdę na przykład to, jaki będzie ostatecznie, finalnie budżet, czyli deficyt budżetu, z jednej strony jest no, taką medialną liczbą, ale w Ministerstwie Finansów bardziej patrzymy na to saldo sektora finansów publicznych, to saldo, na które też patrzy Komisja Europejska, Bruksela. I nawet jeśli tutaj te 9 miliardów NBP poratuje budżet o 9 miliardów, to te dochody, właściwie te środki nie są takimi prawdziwymi dochodami, które klasyfikuje Komisja Europejska. Z tego powodu lepiej patrzeć na te liczby, które są poważniejsze, istotniejsze i tutaj te kryterium 3% PKB całego sektora jest najważniejsze. W związku z tym na to przede wszystkim tą liczbę bardziej akcentujemy. Ta najważniejsza liczba za pierwsze półrocze, rozumiem, pod koniec lipca, tak? No to musimy jeszcze poczekać chwilkę. Druga połowa lipca, tak. Bardziej ostatni tydzień lipca 2017. Tak. Wtedy dowiemy się, jaka była nadwyżka za pierwszą połowę 2017. Tak, trochę polibis. Leszek Skiba, wiceminister finansów. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję, co? Razem z nami Jarosław Janecki, główny ekonomista Banku Société Générale. Dzień dobry, panie Jarosławie. Dzień dobry. Może pan wie, może pan szacuje, może ma pan swoją własną prognozę, jakim deficytem budżetu może się zakończyć cały 2017? No, możemy przyjąć, że to będzie co najmniej kilkanaście miliardów złotych, ale może być i więcej. Powinniśmy zwrócić uwagę deficyt na to... Deficyt na poniomie kilkunastu, czy mniejszy niż te 60? Mhm. Dlaczego? Dlatego, że mamy już prawie 8 miliardów większe dochody z tytułu zysku z NBP. Po 5 miesiącach, bo takie mamy na ten moment dane, dochody podatkowe są większe o ponad 21 miliardów złotych. W tym dochody z VAT-u to jest prawie 16 miliardów. No jeżeli założymy, że ta tendencja będzie się utrzymywała, no to wówczas rzeczywiście sytuacja budżetowa będzie w tym roku bardzo dobra. Dużo będzie zależało od tego, jakiego rodzaju działania minister finansów będzie tutaj chciał uruchomić pod koniec roku. To znaczy sprawy związane między innymi z wydatkami, które w pewien sposób można by było wykonać już a konto przyszłego roku. Panie Jarosławie, a jakie to właściwie znaczenie ma dla tak zwanego przeciętnego Polaka? Jakie to znaczenie ma dla mnie kondycja budżetu państwa? Te wielkie miliardy, dziesiątki miliardów złotych. Co to dla mnie oznacza? No, pan minister przed chwilą wskazał na bardzo istotną sprawę, mianowicie odniesienie się do deficytu całego sektora finansów publicznych. W sytuacji, kiedy rzeczywiście ten deficyt będzie w okolicach 3%, ja sądzę, że w tym roku będzie zdecydowanie niższy, czyli tutaj tego zagrożenia nie ma, no to wówczas nie musimy oczekiwać, że z tej racji Komisja Europejska nie będzie przewidywać żadnych sankcji w kierunku Polski. Także to jest na pewno dobra informacja dla każdego z nas. Jarosław Janecki, główny ekonomista Banku Société Générale. Bardzo dziękuję, panie Jarosławie. W studiu Adam Czerzewski, główny ekonomista PKN Orlen. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Czy opłata paliwowa, o tym zdaje się nawet w tym momencie dyskutują posłowie. My na pewno, Polacy, dużo o tym mówimy. Na przykład teraz być może myślimy, podróżując samochodami, wracając z pracy do domu, czy opłata paliwowa 25 groszy za litr oznacza, że o tyle dokładnie podrożają paliwa na stacjach? Jedno z pewnością mogę powiedzieć, że na pewno nie. Że na pewno nie. Dlatego, że po prostu opłata paliwowa, tego typu opłaty nigdy nie są w całości przerzucane na jedną stronę. Żeby oszacować, jaki wpływ będzie tej opłaty paliwowej po stronie konsumentów, jak i po stronie producentów, trzeba by mieć dobry model, z którego można by było to wyszacować. Natomiast mogę powiedzieć, że nie jest ani w interesie producentów paliw przerzucanie tych opłat na klienta, bo po pierwsze to jest trudne dosyć, bo klient ma potężne oręże, jakim jest popyt. Oczywiście w krótkim okresie to ma małe wyjście z sytuacji, bo ropa nie ma substytutów i mówi się o tym, że elastyczność cenowa jest bliska zero, ale jest wysoka elastyczność dochodowa i jeżeli cena się utrzymuje na wyższym poziomie, to wtedy klienci czy konsumenci przesiadają się na autobusy i tak dalej i sprzedaż spada. Ta elastyczność jest 0,7, to jest dość wysoka. Ale co jest ważniejsze, rynek detaliczny jest bardzo konsumpcyjny. I na rynku detalicznym jest tak, że paliwa sprzedają różni producenci. I teraz rynek jest dość zrównoważony, bo ceny są wyrównane, nie ma czynników, które by wybijały, jakby to powiedzieć, jeżeli są czynniki makro, to na wszystkich działają tak samo. Nie ma czynników, które różnicują. Jak się pojawi możliwość właśnie podniesienia ceny, no to podejrzewam, że nikt nie chce być pierwszy, dlatego że jeżeli ktoś podniesie cenę pierwszy, straci klientów, bo reszta może nie podnieść. Klienci przejdą do konkurencji, bo najsilniejszym jednak orężem, który walczy o klienta, to jest cena. I gdybyśmy na przykład jako Orlen podnieśli cenę, no nie wiem o ile, to założę się, że pozostałe koncerny, które sprzedają, by ceny nie podniosły i skorzystałyby na tym, że klienci przeszli, a zarabia się głównie w detalu, Nie na benzynie, tylko na sprzedaży pozapaliwowej. To są główne rzeczy, więc tutaj... Czyli te wszystkie hot dogi, które kupię przy okazji tankowania, tak? Proszę? Wszystkie te hot dogi, batoniki, usługi, gumę do życia, to, co ludzie kupują na stacjach benzynowych przy okazji tankowania paliwa. No ale żeby tam kupowali, to muszą po prostu najpierw chcieć zatankować, czyli wybrać stację. A druga rzecz jest taka, że... No, w tej chwili jest dobra sytuacja, gdy chodzi o marżę, dlatego że no, mamy do czynienia z niespodziewanym w sumie wcześniej obniżeniem się cen ropy i zapowiada się, że ten trend spadkowy, utrzymanie tych niższych cen poniżej 50 dolarów, to jest zjawisko względnie trwałe. Mówię w tendencji, bo fluktuacje mogą być duże. Możemy porozmawiać o tym, dlaczego. No, a to powoduje przy innych czynnikach niezmienionych, że marże rosną, czyli te nożyce cenowe pomiędzy cenami paliw a cenami ropy. I koncerny mają możliwość zaakomodowania tej nadwyżki. Być może nie będzie dla Państwa wielką tajemnicą to, że nasi poprzedni rozmówcy są wciąż w naszym studiu. Panie ministrze, Leszek Skiba wciąż jest z nami. Czy ministerstwo szacowało na przykład, jakiego rzędu mogą być wpływy wynikające z tej opłaty? Jakiego rzędu miliardy będą napływały, czy to na fundusz dróg samorządowych, bo przede wszystkim o to chodzi, ale tam część też ma trafić na fundusz dróg ogólnokrajowych, prawda? Jakiego rzędu to mogą być pieniądze? No, analizujemy, to jest projekt poselski, analizujemy dane. Z tych danych wynika, że to jest około prawie 5 miliardów złotych łącznego zwiększenia. No, te środki miały być przeznaczone, te dwa fundusze. I te informacje pojawiają się też w uzasadnieniu dla projektu poselskiego. Jarosław Janecki też jest z nami. Panie Jarosławie, klienci przestaną tankować, jak będzie za drogo? Rzeczywiście obserwuje się taki mechanizm ekonomiczny? Może będą ograniczać się, tak? Ale natomiast trzeba pamiętać, że opłata drogowa będzie dotyczyła nie tylko paliwa, ale również LPG. Także to są te dwie ważne rzeczy. Ja bym jeszcze dodał jedną ważną sprawę. Natomiast projekt ustawy o funduszu dróg samorządowych będzie działał na tej samej zasadzie co KFD, czyli będzie również mógł pozyskiwać pieniądze z rynku, czyli z obligacji, które są sprzedawane przez BGK. To oznacza, że wydatki, które będą generowane przez Fundusz Dróg Samorządowych, no, nie będą zaliczane do sektora finansów publicznych. Czyli tutaj wychodzimy niejako troszeczkę z tym długiem poza sektor. Dzięki czemu maleje ryzyko przekroczenia no, w niewygodnych z punktu widzenia Polski tych granic, limitów, które nakłada na nas Komisja Europejska. Panie Adamie, ostatnie szybkie pytanie do głównego ekonomisty Orlenu. A co jeszcze będzie wpływało na ceny ropy naftowej? Czy ona będzie droższa, czy tańsza? Bo to przede wszystkim to, prawda, ma znaczenie, od tego zależy, ile my ostatecznie płacimy na stacjach. Głównym czynnikiem, który obecnie wpływa na ceny ropy i będzie wpływał prawdopodobnie w horyzoncie następnego roku, dwóch lat, to jest wydobycie amerykańskie ropy łupkowej, które rośnie w niesamowitym, nieoczekiwanym tempie. To wydobycie jest opłacalne przy cenach ropy rzędu 40 i mniej dolarów na baryłkę. Podobnie wydobycie z tych głębokowodne. Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen, Jarosław Janecki, główny ekonomista Banku Societe Generale i Leszek Skiba, wiceminister finansów. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za udział w programie. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Przy zakupie nowego laptopa lub komputera z procesorem Intel. Zapłacisz nawet o 600 zł taniej. MediaMarkt.pl. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Spalimy się. Chyba opalimy. Coś ty taka spokojna. Nie spokojna, a przygotowana. Spójrz. Krem z filtrem, olejek, spray do włosów i na komary.